A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Uniewinniony Tomasz Komenda będzie się starał o wysokie odszkodowanie. Państwo musi ponieść konsekwencje tego, że na 18 lat wsadziło do więzienia niewinnego człowieka i zniszczyło mu całą młodość. Przed ulewami niemal w całym kraju, ostrzega IMGW. Miejscami opadom deszczu towarzyszyć mogło burze. Podejrzani o planowanie zamachów terrorystycznych podczas mundialu, zatrzymani w Rosji. Tomasz Komenda wystąpi o wysokie odszkodowanie za 18 lat w więzieniu. Sąd Najwyższy uniewinnił mężczyznę skazanego w 2004 roku na 25 lat za zabójstwo 15-latki w Miłoszycach pod Wrocławiem. Tomasz Komenda przyznał, że czuje wielką ulgę. Usłyszałem w końcu to, co powinienem usłyszeć na samym początku, czyli że jestem osobą niewinną. Ulga, po prostu, powiem może krótko, po prostu tona z pleców mi spadła. Zdjąłem w końcu ten plecak, który nosiłem 18 lat. Ja do samochodu nie szłem, ja frunąłem. Tomasz Komenda zapowiedział, że jego celem jest teraz walka o ukaranie osób, przez które został niesłusznie skazany. Wystąpił także o bardzo duże odszkodowanie, mówi jego obrońca, mecenas Zbigniew Ciąkalski. Na pewno chcę, żeby to było ponad 10 milionów złotych. Ile konkretnie, o tym będziemy mówili już osobno. Właściwy jest tutaj sąd okręgowy we Wrocławiu. Zobaczymy, jak to się później będzie rozwijało, ale państwo musi ponieść konsekwencje tego, że na 18 lat wsadziło do więzienia niewinnego człowieka i zniszczyło mu całą młodość. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział szczegółowe śledztwo w sprawie niesłusznego skazania Tomasza Komendy. IMGW ostrzega przed ulewami. Parasole przydadzą się niemal w całym kraju. Najsilniej padać ma na południu. Tam do wieczora może spaść nawet do 100 mm deszczu. Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik informuje, gdzie spadnie najwięcej deszczu. Na Podkarpaciu miejscami może spaść nawet do 100 mm deszczu. Na Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej oraz w Małopolsce do 60-80. Natomiast na Ziemi Łódzkiej, Górnym Śląsku, Opolszczyźnie do 50 mm deszczu. Lokalnie pojawią się burze z silnymi podmuchami wiatru, dodaje Michał Ogrodnik. Miejscami opadom deszczu towarzyszyć mogło burze, a w trakcie burz możliwe są również silne porywy wiatru do 75 km na godzinę. Zgodnie z zapowiedziami meteorologów poprawa pogody nastąpi dziś wieczorem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego próbowała ustalić, kto stał za Marcinem P., jednak żadna z informacji nie była wiarygodna. Tak przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold zeznał były szef ABW. Generał Krzysztof Bondaryk mówił, że hipoteza, iż Marcin P. nie działał sam, była jedną z głównych podczas badania spraw. Agencja prowadziła wielorakie czynności analityczne, operacyjne i śledcze. Niestety nie udało się tego ani nam ustalić, ani innym służbom. I z tego tytułu nie mogę się wypowiedzieć, czy był słupem, czy nie, bo takiej wiedzy na okres czasu, kiedy kierowałem agencją, nie miałem. Generał Bondaryk w maju 2012 roku wysłał do premiera, prezydenta i ministra finansów notatkę ostrzegającą, że w sprawie Amber Gold może zostać poszkodowanych kilkadziesiąt tysięcy osób. Piramida finansowa upadła w sierpniu 2012 roku. 19 tysięcy klientów spółki straciło w sumie ponad 850 milionów złotych. Władze Gdańska proszą mieszkańców o jak najmniejsze zużycie wody. Sanepid to nie wchodzenie do zatoki. Kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych ścieków płynęło wczoraj Motławą przez centrum miasta. Wszystko przez wtorkową awarię przepompowni Ołowianka. Po tym jak wszystkie jej silniki zostały zalane przez nieczystości, inżynierowie zdecydowali się na awaryjny zrzut ścieków. Bardzo niespotykane i dziwne, że miasto na takie coś pozwala. Podobno nie ma innego wyjścia. Wydaje mi się, że o takich rzeczach można zawsze myśleć zawczasu i powinno się być przygotowanym na takie rzeczy. Dzisiaj mieliśmy w planach, żeby odbyć trening smoczych łodzi, ale widzę, że chyba nic z tego. To jest wstydliwe, bym powiedział, tak, że taka sytuacja ma w ogóle miejsce. Nowy silnik zamówiony błyskawicznie z Holandii ma do czasu naprawy zastąpić te uszkodzone. Wieczorem maszyna dotarła do Gdańska. A sprawą zrzutu ścieków do Motławy badają już Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Prokuratura. 10 mężczyzn, którzy mieli szykować zamachy terrorystyczne podczas mundialu, zatrzymały rosyjskie służby. Domniemani terroryści chcieli zorganizować ataki w Moskwie i Sankt Petersburgu. Mieli przygotowane bomby o dużej sile rażenia. Wszyscy są obywatelami państw dawnego Związku Radzieckiego z rejonu Środkowej Azji. Rosyjskie służby nie podają więcej szczegółów dotyczących tożsamości podejrzanych. Wiadomo jedynie, że w wynajmowanych przez te osoby mieszkaniach znaleziono 5 bomb domowej produkcji o dużej sile rażenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli także granaty, pistolety, broń maszynową oraz amunicję. W trakcie wstępnego przesłuchania zatrzymani mieli przyznać, że działali na zlecenie organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Celem ich ataków były miejsca gromadzenia się dużej liczby kibiców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Jan Kałucki. Piłkarze Atletico Madryt po raz trzeci wygrali rozgrywki Ligi Europy. W finale w Lyonie klub ze stolicy Hiszpanii wygrał z Olimpikiem Marsylia 3-0 po 2 golach Antoana Griezmana i 1 trafieniu Gabiego. Kibice z Madrytu oszaleli ze szczęścia, ale o szczegółach Ewa Wysocka. Kolejna korona w Lidze Europy podsumowują zwycięstwo w Lyonie zespołu Diego Simeone, hiszpańscy komentatorzy, i przypominają, że Atletico jest jedynym klubem, który w ciągu 8 lat trzykrotnie wygrywał europejskie finały. Bohaterem spotkania został jednogłośnie okrzyknięty Antoine Griezmann, autor 2 pierwszych bramek. Griezmann uczynił Atletico mistrzem Ligi Europy. Francuz pokonał Francuzów i przywrócił Atletico tron. Wielki Griezmann podbija Lyon. Griezmann ukoronował się w Lyonie, tytułują dzienniki sportowe. Komentatorzy gratulują Diego Simeone powrotu do Ligi Mistrzów. Jego zespół wyszedł z rozgrywek Champions League bocznymi drzwiami, a wraca przez główną bramę. Chłopaki, tam jest wasze miejsce, zapewnia komentator Asa. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A w przyszłą sobotę dowiemy się, kto wygra Ligę Mistrzów. W Kijowie Liverpool zagra z Realem Madryt. Teraz siatkówka i fantastyczne wiadomości z Lincoln w Stanach Zjednoczonych. Polki pokonały Włoszki 3-2 w swoim drugim meczu w Lidze Narodów. W decydującym 5 secie biało-czerwone wygrały 15-12. Ostatnim przeciwnikiem reprezentacji Polski podczas turnieju w Lincoln będą Turczynki, które minionej nocy pokonały Amerykanki. Piłkarze ręczni Azotów Puławy przegrali przed własną publicznością z PGE Vive Kielce 27-37 w pierwszym półfinałowym spotkaniu o Mistrzostwo Polski. Rewanż w niedzielę. Znacznie więcej emocji jest w rozgrywkach koszykarzy. Stelmet Zielona Góra po dogrywce wygrał z Anwilem Włocławek 107-104. W rywalizacji do 3 zwycięstw Stelmet prowadzi 2-1. Kolejny Sport w Trójce za godzinę. Tam będzie też o koszykówce, tylko że w wydaniu amerykańskim. Z północy napływa chłodne powietrze polarne, morskie, dziś pochmurno i deszczowo. Na północy i północnym wschodzie, a także w centrum kraju możliwe burze. Najmocniej popada na południu i południowo-wschodniej części kraju, tam też w tej części popada. Ciśnienie waha się, temperatura od 15 stopni w Katowicach i Krakowie, 16 w Łomży, Zamościu i Tarnowie, 17 w Łodzi, Olsztynie, Suwałkach i Rzeszowie, 18 w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu, 19 w Pile, Koszalinie i Kołobrzegu, 20 w Bydgoszczy i Gorzowie, do 21 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. 799 439 1990. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 3 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Lodówki No Frost, taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit.

jest w stanie na ekranie wyświetlić, i to jest istotne słowo, czarny kolor. Na białym. Na białym. Co lepsze, ekranie. Jak on to robi? On tego nie robi. No jak nie, jak tak. A czarny to nie jest kolor. Czarny to jest brak koloru. No dobrze, wiedziałem, że to nie jest takie proste, jak się wydawało na początku. Czyli wystarczy, że w jakimś miejscu nic nie wyświetlimy, jeżeli jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu, takim totalnie ciemnym, no to tam będzie czarno. I myślę, że można sobie to wyobrazić w ten sposób, że jeżeli weźmiemy taki rzutnik folii, kiedyś takie były. Tak, były takie. Lampa od dołu była, później było takie lusterko, jak w peryskopie. I w na szkołach to się, tak, na przykład miał na uczelni nazwę, czasami, zapomniałem. Rzeczywiście, ale może mi się przypomni. Kładło się folię i na tej folii albo był jakiś obrazek, albo ktoś po prostu ten obrazek, nauczyciel, wykładowca rysował różnymi mazakami i dzięki temu można to było zobaczyć na ekranie, czy na tablicy, czy na ścianie. Można było w ten sposób oglądać różne kolory dlatego, że rysując na tej folii albo drukując na tej folii dawaliśmy warstwę półprzepuszczalną, to znaczy część światła się zatrzymywała, natomiast światło o danym kolorze przechodziło i to je widzieliśmy na ścianie albo na ekranie. Gdybyśmy teraz na tą folię położyli coś nieprzezroczystego w dowolnym kształcie, to na ścianie mielibyśmy odbicie tego czegoś nieprzezroczystego w kolorze czarnym. Warunkiem jest to, że pomieszczenie musi być totalnie wyciemnione, czyli nie może być innych źródeł światła. Grafoskop. O, widzi pan. Nie, to chyba bym na to nie wpadł. Chyba to się tak nazywało. Chyba bym na to nie wpadł. No nieważne. W każdym razie, przechodząc z takiego grafoskopu do rzutnika multimedialnego, kluczem jest wyświetlania czarnych kolorów. To nawet w tej nazwie jest błąd. Niczego nie wyświetlamy. Właśnie w tym miejscu, to jest jedyne miejsce na całym ekranie, na którym niczego nie wyświetlamy i dlatego tam jest czarno. A monitory LCD też mają czarny i one podświetlają ten czarny. To nie jest idealny czarny. Tak. To nie jest idealny czarny. Zresztą w takich rzutnikach multimedialnych to też nie jest idealny czarny. Co zresztą widać, bo jak jest ramka, powiedzmy, w wyciemnionym pokoju, jak jest ramka, gdzie jest, powiedzmy, wyświetlany ten obraz, to jak porównamy to czarne z obrazu z tym czarnym obok, gdzie nic nie jest wyświetlane, bo po prostu tam nie pada w ogóle snop światła z rzutnika, to widzimy rzeczywiście różnicę. I szczerze mówiąc, miarą jakości ekranu czy rzutnika jest właśnie kontrast, czyli jest to, jak bardzo czarne możemy zrobić, wyświetlając czarne. Otóż to. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję bardzo dziękuję. Ranek, @polskieradio.pl. Tutaj proszę wysyłać. The places that I go to haven't been any good for my health. I've been a stranger to myself. Anything I put you through, you should know I put myself through it first. So of course I know it hurts. That's what makes it worse. And still you treat me like a stranger. Somewhere in between them both lies the truth. Still you treat me like plan B. W sprawie tego urządzenia, które wyświetla... Dzień dobry, już pędzę z pomocą, to urządzonko, z tego co pamiętam, to się nazywał grafoskop. Ja też się naoglądałem rysunków przez to urządzenie, przez całą szkołę średnią. I tu jeszcze państwo podpowiem. Grafoskop to mi się przypomniał, a jeszcze, że diapol. To urządzenie do wyświetlania jest nazywane też epidiaskopem, nie mylić episkopatem. Czubaj, Wojtek z deszczowej autostrady A4. A zdarzały się takie pomyłki. Projekt Tata. 21,5 minuty po siódmej. To my dzisiaj, dzień dobry, o zupełnie innym urządzeniu, bardzo popularnym, chyba popularniejszym niż epidiaskop. Nasłuchałem się jakiś czas temu od chirurga dziecięcego, co można zrobić sobie na trampolinie. No przyznam, że jestem pod wrażeniem palety złamań i urazów, ale izbę przyjąć wolę omijać z daleka, tak jak ostatnio niestety też trampoliny. W głowie kołacza się tylko ta jedna myśl, trampoliny to zło. Trampoliny to super forma zabawy i atrakcji, natomiast to tak jak z wodą. Czy woda jest złem? W wodzie ludzie się topią, jak nie umieją pływać i wiemy, że do wody wpuszczamy tylko osoby, które umieją pływać albo idą na kąpielisko strzeżone i pływają tam, gdzie jest grunt. Tłumaczy ortopeda Łukasz Luboński z Karolina Medical Center. Jak grzyby po deszczu powstają kolejne parki trampolin, do których dzieci próbują mnie zaciągnąć. Kiedy przeglądam ofertę jednego z takich miejsc, w głowie mi się nieco rozjaśnia. Są to zajęcia z fajnie zrozumianej akrobatyki, tam są ścieżki na matach wybijających, tam jest możliwość też dla osób uprawiających różne inne sporty, snowboard, kitesurfing, ćwiczenia w sposób bezpieczny różnych ewolucji lądowania w tym takim basenie z gąbkami. To są fenomenalne rzeczy, natomiast wymaga to po pierwsze umiejętności, a może pierwsze dwa spotkania niech dziecko odbędzie z instruktorem, żeby wiedziało, na czym to polega. Bo przecież aktywność ruchowa w rozwoju dziecka jest bardzo ważna. No choć trochę się dziwię, no czego nauczyć ma mnie instruktor? Skakania? No żart, nawet. Jeżeli wchodzą osoby, które nie potrafią zachować się na trampolinach, nie znają swojego ciała, to po 2 minutach skakania mają taką umiejętność wyskoku, że mogą wyskoczyć na 2-3 metry. No jeżeli zaczną się robić tutaj jakieś zabawy, chojraczenia czy próby pokazania, w czym jestem lepszy czy nie, to niestety czasem kończy się to bardzo niedobrze, bo o ile łatwo jest wyskoczyć, to na trampolinie trudno jest wylądować. I już minę mi poważnieje. Do trampoliny trzeba podejść z głową na karku i o ten kark zadbać. Możemy lądować zarówno na nogach, na udach, na pupie, na plecach. Są też techniki, gdzie możemy na dużych trampolinach lądować na całej przedniej powierzchni ciała, czyli na brzuchu, na nogach, odpowiednio zabezpieczając brodę. Tylko trzeba wiedzieć, że lądując na trampolinie trzeba schować ręce. Natomiast najgorsza sytuacja jest, jeżeli w czasie jakiegoś nieudanego lądowania próbuje się osoba nieumiejętnie na trampolinie ratować, podpierając ręką. I tutaj się okazuje, że znaczna część tej energii zostaje oddana. My swoim impetem ciała spadamy w dół, a z drugiej strony trampolina odbija do góry. Czyli czasami są to upadki o wyższej energii niż upadek na ziemię. Czy zatem skakanie powinno być dozwolone od pewnego wieku? Zadaję sobie to pytanie. Niekoniecznie. Ważne, by zachować zasady bezpieczeństwa. Zbyt duża liczba dzieci na małej batucie, a przede wszystkim osoby o różnej wadze skaczące razem, to ryzyko wypadku, ostrzega dr Luboński. Jeżeli skacze dziecko, które waży 30 kg, a obok niego, które waży 60 kg, mamy dodaną tą energię, czyli dziecko 60-kilogramowe nagle po swoim wybiciu nadaje energię trampolinie, to mniejsze dziecko nagle znajduje się 2 razy wyżej, niż by się spodziewało. Więc jeżeli ono na przykład w czasie skoku na trampolinie chce się przemieścić i przesunąć 0,5 metra bliżej krawędzi, czy być na środku trampoliny, i właśnie w czasie tego manewru nie zauważy, że ktoś go, my nazywamy to, wybił. Nagle się okazuje, że ten jego lot to nie jest 1,5 metra, tylko 3 metry. Może się okazać, że w sposób całkowicie niekontrolowany znajdzie się na brzegu trampoliny albo w ogóle poza tą trampoliną. Trampoliną, która ostatnio stała się niemal obowiązkowym wyposażeniem ogrodów, ogródków i działek rodzin z dziećmi. Po zimie kontrola takiego sprzętu to obowiązek. I dodajmy, niech to będzie obowiązek taty. Dramatem są trampoliny ogrodowe bez siatki, bez zabezpieczenia i ta siatka musi być co jakiś czas sprawdzona. Dobrze, żeby osoba dorosła weszła i naparła na tą siatkę, zobaczyła, czy ona utrzyma, czy ona nie jest porwana, czy nie jest to trampolina, która spędziła 3 sezony na wietrze, bo okaże się, że w przypadku jakiegokolwiek naparcia na tą siatkę ona pęka i nie spełnia żadnej swojej roli. Może ulec przetarciu i pęknięciu. W okresie wakacyjnym do nas trafia w weekend 2-3 dzieci po urazach na trampolinach. Z czego z całego długiego weekendu, czyli piątek, sobota, niedziela, są co najmniej 2 osoby do operacji. Trampoliny są wspaniałe, jeżeli zachowane są reguły. A do kliniki, w której doktor przyjmuje, nie przywodzi się pacjentów z urazami kręgosłupa. No i tu już przestrug niech wystarczy. A jeśli ktoś tych reguł nie spisał, to dzisiejszy odcinek jak co dzień będzie do odsłuchania za chwilę w internecie, a link także na facebookowym profilu Projekt Tata 3. Który polecamy oczywiście, a teraz... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Po powrocie z placu zabaw, gdzie ucierpiała trochę głowa. Zupełnie poważnie, tata. Muszę sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jak masz na imię? Antek. Gdzie mieszkasz? W Warszawie. Imię ojca. Hej, imię ojca! I syna, i Ducha Świętego!

Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Patrycjusz Werga. Koszt kredytów bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Ta główna od marca 2015 roku wynosi 1,5%. Przewodniczący Rady, prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, nie widzi powodów do zmian stóp procentowych i nie spodziewa się ich w najbliższej przyszłości. Raczej na pewno do końca tego roku i przez cały następny rok nie będzie powodów, żeby zmieniać poziom stóp procentowych. A może dłużej. Myślę o 2020 roku. Od stóp procentowych NBP zależy m.in. wysokość oprocentowania kredytów w złotych i poziom zysków z lokat bankowych. Pierwszy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT wylądował w Singapurze. Władze przewoźnika liczą, że pasażerowie będą wybierać to połączenie ze względu na wygodę, mówi Joachim Ciecierski, jeden z pasażerów inauguracyjnego rejsu PLL LOT. Szukaliśmy miejsca, do którego można polecieć bezpośrednio z Warszawy, bez przesiadek, bo też podporządkowaliśmy trochę pod malucha, no bo te przesiadki w Doha czy załóżmy w Dubaju mogą być uciążliwe i wybraliśmy miejsce, gdzie można dojechać bezpośrednio. Do czerwca przewoźnik zaplanował 3 przeloty tygodniowo na trasie Warszawa-Singapur. W sezonie wakacyjnym w rozkładzie pojawi się dodatkowy rejs. Jeszcze rynki finansowe, co się na nich liczy w czwartek rano, mówi specjalnie dla Trójki główny ekonomista X-Trade Brokers dr Przemysław Kwiecień. Droga ropa, rynki wschodzące i Włochy to są takie trzy tematy, którymi obecnie żyją rynki finansowe. Ropa pozostaje na bardzo wysokich poziomach, ponieważ nie wydaje się, aby Europa na razie znajdowała sposób na obejście sankcji na Iran. Włochy to jest nowy czynnik. Populistyczny rząd wysuwa różnego rodzaju pomysły, które mogą zagrozić stabilności finansowej tego kraju. Zaś na rynkach wschodzących mamy dużą przecenę walut ze względu na obawy o inflację w USA i wysokie stopy procentowe. W sesji azjatyckiej widzieliśmy lekką odwilż i złotemu między innymi udaje się odrabiać trochę strat, ale sytuacja na pewno będzie dynamiczna. Ropa WTI kosztuje prawie $72 za baryłkę i drożeje. Amerykańskie indeksy giełdowe w górę. Dow Jones wzrósł o 0,25%, S&P zyskał 0,41%, technologiczny Nasdaq 0,63% na plusie. Euro kosztuje 4,27 zł, dolar po 3,61, funt 4,89 zł, a frank szwajcarski także po 3,61 zł. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Nie ma co ukrywać, to będzie pochmurny dzień, będzie padał deszcz. Najwięcej opadów, takich solidnych nawet na południu i w południowo-wschodniej części kraju, na północy, północnym wschodzie, także w centrum możliwe burze. Wiatr umiarkowany i dość silny w czasie burz, a także w górach porywisty. 15 stopni w Katowicach i Krakowie, 18 w Warszawie, Poznaniu i Jeleniej Górze, do 21 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maj, weekendy, grille, komunie. I drony, hoverboardy, i aparaty, i aż do 50 rat. To na bogato. Aż do 50 rat tylko do 23 maja. I najnowszy bezlusterkowy aparat systemowy Canon EOS M50 w zestawie z kartą pamięci i torbą za 2999 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Uwaga! News dnia! Tylko dla firmy pula rabatów na samochody Fiat, Jeep i Alfa Romeo wynosi 5 milionów złotych. Oj, już 4 miliony 970 tysięcy. 4 miliony 950? 4 miliony 900... Przedsiębiorco, spiesz się, bo pula rabatów w programie Biznes Bonus wynosi 5 milionów złotych. Ale maleje z każdą chwilą. Teraz Alfa Romeo Stelvio z rabatem nawet do 38 tysięcy złotych. Wejdź na biznesbonus.pl, wydrukuj kupon i odwiedź najbliższego dilera. Spiesz się, promocja tylko do 25 maja. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 50 dwuosobowych wyjazdów! Regulamin loterii. Leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie.

ja sobie z tego zrobię długie, ciekawe życie. Daj mi to miejsce przy sobie, które puste o świcie. Ja sobie z tego zrobię długie, ciekawe życie. Daj mi to miejsce przy sobie, daj mi to miejsce przy sobie. Jerzy Połomski, daj. No i pan Paweł z Zielonej Góry, w Zielonej Górze pochmurno, ale nie padaj, jest 14 stopni, bardzo dziękujemy za tę informację. Odpowiedział poprawnie, daj. Muzyka Jerzy Andrzej Marek, słowa Adam Kreczmar. Tak, zapraszamy w poniedziałek, kolejna porcja. Zapraszamy do Trójki. Za 18 minut będzie ósma. Trudno mówić o trendzie, ale o ciekawym zjawisku to już tak. Firmy, zwłaszcza te z branży IT, zaczynają otwierać swoje oddziały w małych miastach. Wchodzą też we współpracę z samorządami. Tak jest w Wałbrzychu, gdzie Nokia pomoże miastu na przykład w gospodarowaniu odpadami. Firma Soflab uruchamia natomiast swój oddział w Nysie. Czy uda im się przyciągnąć pracowników? Czy mniejsze miasto, mimo ogólnego stereotypu, może być atrakcyjne do życia? Szef wrocławskiego Soflabu Bartosz Krupop twierdzi, że tak. Ja sam może nie jestem słoikiem, ale jestem osobą, która z racji tego, że chciała rozwijać się w branży IT, musiała wyjechać ze swojego miasta. Przyjechałem do Wrocławia parę lat temu i stąd taki pomysł, żeby spróbować właśnie w mniejszym mieście otworzyć taką firmę, która z jednej strony da ludziom dostęp do fajnej pracy na miejscu, z drugiej strony pozwoli im też zbudować kompetencje takich, które zbudowaliby w dużej aglomeracji. Jakby dostał pan ofertę pracy w małym, średnim mieście, zgłosiłby się pan? Jak najbardziej. Ja sobie generalnie cenię mniejsze miasta, nie przepadam absolutnie. Absolutnie za dużymi miastami. To zależy do jakiego miasta, jeżeli to byłoby ładne miasto. Co to znaczy ładne? No, miasto, w którym się fajnie żyje, nie wiem, słyszałem, że Sopot jest takim miastem, nie wiem, Zamość może. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie pana zostałem? Wyszedłem przed firmę. Kuba Grygiel, mieszkaniec Czarnkowa. Spoglądam właśnie na las, za drogą płynie spokojnie rzeczka. To nie taka rzeczka, to chyba Noteć, prawda? Tak, tak, rzeka Noteć, zgadza się. Wokół piękne łąki i teren Natura 2000. Piękne okoliczności przyrody. Jakie są zalety mieszkania w takim miejscu jak Czarnków? Przede wszystkim życie toczy się spokojnie. Na pewno jest blisko do pracy, do szkoły, z dojazdami. Przez to mamy więcej czasu dla rodziny czy na hobby. Mieszkałem też w mniejszym mieście i generalnie co to było czułem za miasto? Się lepiej. To jest Głogów właśnie na Dolnośląskim. Wahaliśmy się z żoną, gdzie właśnie zamieszkać, czy zostać w Poznaniu, gdzie mieliśmy jakieś perspektywy pracy, czy wrócić do Czarnkowa. Małe samorządy są bardzo prężne, żeby ludzi przyciągnąć, czy mówimy o jakichś działkach dla ludzi, czy mówimy o mieszkaniach, czy jakichś preferencyjnych sposobach prowadzenia biznesu. Nysa też należy do takich gmin. Nas stać, z czego zresztą skorzystaliśmy, aby zakupić dom z ogrodem, gdzie w Poznaniu ledwo starczyłoby, podejrzewam, na kawalerkę. Ludzie dobrze wykształceni, mobilni poszukują atrakcyjnych warunków do życia. Oni je sami definiują, co jest dla nich atrakcyjne. Profesor Hanna Podedworna, socjolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I jeżeli to małe miasto jest w stanie wykreować takie miejsce, no to znajdą się osoby, które będą nim zainteresowane. Ale jeżeli tam jest bardzo skromny budżet, bardzo niewielkie wydatki, zwłaszcza na całą sferę kulturalną i źle rozwinięta infrastruktura, to trudno o tych plusach mówić. Mieszkając w Poznaniu, ta oferta kulturalna jak gdyby dla nas teoretycznie była bardziej na wyciągnięcie ręki, ale też nie było na to faktycznie czasu. Z perspektywy patrząc, mieszkając już w Czarnkowie, bywałem częściej w kinie i w teatrze niż mieszkając w Poznaniu. Badania nie potwierdzają tego obrazu, że są to tętniące życiem ośrodki kulturalne. Raczej jest to pustynia kulturalna. Konieczne są, i to podkreślam, wyjazdy w takiej małej miejscowości, bo dużą wadą jest w takiej małej miejscowości to, iż można właśnie popaść w tą małą miasteczkowość. W każdej części Polski mamy gdzieś w miarę blisko jakieś tam większe miasto, do którego możemy tam podjechać, tak? To nie jest problem. Mogę podjechać powiedzmy godzinę czasu, a często będąc z Warszawy, chcąc udać się na jakieś wydarzenie kulturalne, też muszę jechać godzinę, więc to jedno wychodzi tak na dobrą sprawę, nie? Tematem zainteresował się nasz reporter Kuba Witkowski. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii, jak się żyje w takim mniejszym trochę mieście, czy mając dobrą pracę, warto byłoby się przenieść właśnie tam. 227 trójek. Around the sun, the earth knows she's revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure, you can rest your mind assured. that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true, that I'll be loving you always. Napisał do nas, a nie, to słuchacz, pan Wojtek napisał, od 2 lat mieszkam w Zduńskiej Woli, bardzo sobie to chwalę, bardzo ładne, spokojne miasto, wszystko blisko i na miejscu, a jak chcę do dużego miasta, to wsiadam w auto czy w pociąg i za 40 minut jestem w Łodzi. Muzyczny rozkład jazdy. Bo już za 10 minut 8 i Krystian Hanke. A dziś pojawią się 2 utwory z dziećmi. Na początku przynajmniej takimi, no na początku radosnymi. W drugim utworze będzie bardziej mroczno. Ale po kolei. Tak zaczyna się wideo do nowego nagrania Lick Kelly zatytułowanego Utopia. W teledysku można zobaczyć zdjęcie Lickę z dzieciństwa właśnie. oraz ją w roli mamy swojego synka. Utopia to wszystko, czego moja mama chciała dla mnie i wszystko, czego ja chcę dla niego. A piosenka pochodzi z zapowiadanego na 8 czerwca albumu So Sad, So Sexy. There's only one way up. We could be the most transcendent. Go deep like Dylan. There's only one way out. See the dream in your eyes and I want. Tolly Kelly. 3 tygodnie temu fani dostali już 2 pierwsze piosenki zwiastujące ten album, Deep End i High Rain. Teraz dołącza do nich Utopia. Dodam, że po wydaniu 3 płyt, z których ostatnia I Never Learn ukazała się w 2014 roku, Lykke zrobiła sobie przerwę od swojego solowego wcielenia muzycznego i skupiła się na pracy zespołowej w grupie Leaf z Björnem Ittlingiem i zespołu Peter, Björn and John. No a powraca solo w utworze, który tak brzmi. Lykke śpiewa, ja dodam, że tydzień wcześniej ukaże się z kolei nowa płyta, ciesząca się chyba nieco mniejszą popularnością u nas wokalistki Nicole Case. Amerykańska wokalistka najbardziej znana jest z kanadyjskiej supergrupy The New Pornographers. W składzie m.in. Dan Bayard zespołu Destroyer. Jej 7 solową płytę, Hell On, zapowiada 7-minutowa piosenka Curse of the 15 Corridor z gościnnym udziałem Marka Lanegana. 2 lata temu ukazała się wspólna płyta jej oraz Katie Lang i Laurie Wears. Obie te towarzyszki niedawnej muzycznej przygody Nico pojawiają się także gościnnie na jej solowej płycie. No, oby szeroki wachlarz gości nie przysłonił zanadto gwiazdy wieczoru, ale mamy nadzieję, że tak się nie stanie. Powiedziałem, że dzieci się pojawią na początkach utworów. Tak, no to teraz tam bardziej mroczna wersja. Nie wiemy jeszcze kiedy, a i w sumie trudno powiedzieć, czy na pewno ukaże się nowa płyta zespołu Chromatics. Muzyczni bohaterowie nowej, ubiegłorocznej serii Twin Peaks opublikowali właśnie nową piosenkę zatytułowaną Black Walls i obiecują, że album Dear Tommy wyjdzie jesienią tego roku. Wtedy miną już prawie 4 lata, odkąd go zapowiadają. Najpierw lider zespołu Johnny Jewel miał zniszczyć cały nakład gotowej już płyty, po tym jak otarł się o śmierć na Hawajach. Potem na drodze stanął sam serial Twin Peaks i zaangażowanie całego zespołu. Ale płyta ponoć już jest gotowa, są na niej te same piosenki, co na pierwszej wersji, z tymi samymi tekstami i wszystko generalnie jest tak samo, ale lepiej. Brzmi trochę mrocznie, prawda? Chromatics, Twin Peaks, to wszystko się przypomina. No to skoro o serialach już mowa, to dodajmy, że jutro na platformie Netflix swoją premierę będzie miał oczekiwany przez wielu drugi sezon serialu 13 powodów. W drugim bohaterowie będą próbować sobie poradzić z poważnymi konsekwencjami, które przyniosła śmierć Hana. Szkoła będzie przygotowywała się do procesu sądowego, ale znajdzie się ktoś, kto zrobi wszystko, żeby prawda o tamtych wydarzeniach nie ujrzała światła dziennego. Nie mów tak, bo ja jak niedźwiedź będę się bał pójść do drugiego pokoju. Niedźwiedź jest odważnym człowiekiem. Ale mówi tak, że się będzie bał. To tylko dodam, bo to muzyczny rozkład jazdy, że soundtrack 13 powodów obejmuje m.in. Love Vigilantist z repertuaru New Order, także Sanctified Discography Years and Years. Wystąpi tam także młody brytyjski music Young Blood. Cała masa wspaniałych artystów, wielu przebojów. Ten soundtrack też już wkrótce będzie. Na to jeszcze troszeczkę powrót do klimatu Twin Peaks, Chromatics. Twin Peaks to było małe miasteczko, prawda? Niewielkie. I my dziś pytamy o małe miasteczka. Jak się żyje w małych miastach w porównaniu z dużymi miastami w naszym kraju raju? Jest ciszej. Odległości o połowę krótsze, więc mają o połowę więcej czasu dla siebie i ponad więcej niż połowa plotkuje. Niestety. No jest to taki dodatkowy aspekt rzeczywiście. Za 5 minut będzie 8. Audycja poranna, niedługo serwis, potem sport i prognoza pogody, gdyby ktoś z Państwa czekał. Right now the thing out to get real.